taniej. Kupuj wygodnie i bezpiecznie na leroymerlin.pl i przez telefon. Odbierz w domu lub sklepie. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 kwietnia, jest 19. Michał Przewa, zapraszam na serwis Trójki. Ryzyko wystąpienia zakrzepu krwi po przyjęciu szczepionki AstraZeneca jest minimalne. Prezydent upamiętnił pracowników służby zdrowia, którzy zmarli walcząc z pandemią. Francja odtajniła archiwum dotyczące ludobójstwa w Ruandzie. Ryzyko wystąpienia zakrzepu krwi po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19 koncernu AstraZeneca jest minimalne, mówi prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Dr Michał Sutkowski zwraca uwagę na inne czynniki, które w większym stopniu grożą wystąpieniem zakrzepu. Jeżeli palimy papierosy, narażamy się zdecydowanie więcej niż przy AstraZeneca na powikłania zakrzepowo-zatorowe. Jeżeli stosujemy środki antykoncepcyjne, niebezpieczeństwo jest zdecydowanie większe. Jeżeli mamy otyłość, zdecydowanie więcej. Jeżeli jesteśmy unieruchomieni, czy nasza noga tylko wystarczy w opatrunku gipsowym, zdecydowanie więcej. Więc starajmy się o tym opowiadać w sposób taki, że to ryzyko jest naprawdę minimalne. Europejska Agencja Leków stwierdziła dziś, że zakrzepy należą do bardzo rzadkich skutków ubocznych szczepionki AstraZeneca. Zaznaczono, że korzyści wynikające ze szczepień przeważają nad ryzykiem powikłań i szczepienia tym preparatem należy prowadzić. Na 43 miliony osób zaszczepionych na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii powikłania wystąpiły u około 200 osób, a 18 zmarło. Prezydent Andrzej Duda upamiętnił pracowników służby zdrowia, którzy zmarli walcząc z pandemią COVID-19. Uroczystość z ceremoniałem wojskowym odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Została zorganizowana z okazji przypadającego dziś Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracowników Służby Zdrowia. Uroczystość odbyła się z asystą wojskową. Flaga Polski została opuszczona do połowy masztu. Głos zabrał prezydent. Andrzej Duda powiedział, że upamiętniamy pracowników służby zdrowia, którzy oddali życie w walce z koronawirusem. Nasze straty, nasze jako narodu, nasze jako społeczeństwa, nasze jako naszej służby zdrowia to 339 pracowników polskiej służby zdrowia. To 138 lekarzy, to 138 pań i panów pielęgniarek, pielęgniarzy. Prezydent mówił o żołnierzach i funkcjonariuszach innych służb. Wspominał o sprzedawcach i farmaceutach, którzy są narażeni na kontakt z koronawirusem. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kanclerz Niemiec opowiada się za krótkim, choć zaostrzonym lockdownem. Angela Merkel wezwała premierów landów do jednolitego podejścia w tej kwestii. Podczas dzisiejszego briefingu zastępczyni rzecznika rządu Ulrike Dema przekazała, że Angela Merkel rozważa wprowadzenie nowych ogólnokrajowych obostrzeń. Wcześniej kanclerz kilkakrotnie dała do zrozumienia, że różnorodność przepisów sanitarnych w niektórych landach nie służy złagodzeniu sytuacji pandemicznej. Instytut Roberta Kocha poinformował dziś wprawdzie tylko o niespełna 10 tysiącach zakażeń koronawirusem, choć ze względu na święta wielkanocne dane te mogą być niewiarygodne. Faktyczny przebieg pandemii oddaje przede wszystkim liczba zajętych łóżek na oddziałach intensywnej terapii, a te dane są już mniej optymistyczne, powiedziała Ulrike Dema. Do podjęcia jednolitych działań w sprawie wprowadzenia twardego lockdownu wezwali dziś także minister zdrowia Jens Spahn i premier Bawarii Markus Söder. Premierzy kilku innych landów nie ukrywają, że ich opinie odbiegają od planów kreślonych w Monachium i Berlinie. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Francja odtajniła archiwa dotyczące ludobójstwa w Ruandzie. Francuskie władze potwierdziły decyzję w tej sprawie podczas dzisiejszych obchodów 27. rocznicy masakry ludności Tutsi. Zdaniem historyków ujawnione dokumenty częściowo obciążają Francję w sprawie ludobójstwa z 1994 roku. Odtajnione archiwa dotyczą działań francuskiego rządu wobec władz Ruandy w latach 90. Są to tysiące not dyplomatycznych, telegramów i listów przesłanych przez francuskie władze w tamtych czasach. Nie możemy wyłącznie oburzać się z powodu tych wydarzeń. Musimy nauczyć się je badać, ponieważ wydarzyły się one naprawdę, mówił minister edukacji Jean-Michel Blanquer podczas dzisiejszych obchodów 27. rocznicy ludobójstwa Tutsi. Wcześniej dokumenty te przebadali francuscy historycy, którzy w marcu przekazali prezydentowi Emmanuelowi Macronowi raport w tej sprawie. Wynika z niego, że Francja ponosi częściową odpowiedzialność za ludobójstwo w Ruandzie. Historycy oskarżyli ówczesnego prezydenta François'a Mitterranda o wspieranie dyktatury Hutu. Hutu, która przeprowadziła masakrę ludności Tutsi. Od 2 lat prezydent Francji Emmanuel Macron mówi, że liczy na przybliżenie i na pojednanie z władzami Ruandy. Do tej pory francuski przywódca nie wypowiedział się w kwestii odpowiedzialności Francji za wydarzenia z 1994 roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Jutro prawdopodobnie odbędzie się pierwszy lot mini helikoptera Ingenuity, który dotarł na Marsa wraz z łazikiem Perseverance. Lot rozpocznie się po zakończeniu niezbędnych testów. Następnie rozpocznie się właściwa misja pierwszego ziemskiego pojazdu latającego na obcej planecie. Mini helikopter Ingenuity przechodzi szereg testów. Te są szczególnie ważne, ponieważ nie do końca wiadomo, jak będzie zachowywała się częściowo autonomiczna jednostka. Jej start będzie wyjątkowym wydarzeniem. Dzięki tej maszynie jeszcze dokładniej będziemy mogli przyjrzeć się powierzchni Marsa, mówi ekspert z Polskiej Agencji Kosmicznej Jakub Stelmachowski. Jest to przede wszystkim pierwsza próba takiego pojazdu latającego na jakiejkolwiek innej planecie czy ciele niebieskim poza Ziemią. Jest to naprawdę demonstracja technologii i możliwości przyszłych, dalszych misji, które pozwolą nam odkryć już bardziej szczegółowo inne, dalsze części na przykład Marsa. Ciężko dostępne kratery czy też jakieś elementy, gdzie normalne łaziki nie są w stanie dojechać. Misja Perseverance rozpoczęła się 18 lutego. A już teraz sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów dziś 2 mecze ćwierćfinałowe. Bayern Monachium bez Roberta Lewandowskiego zagra z Paris Saint-Germain, a FC Porto z Chelsea, która w Premier League zaliczyła ostatnio wpadkę. Ostatnio w lidze 2-5 z West Bromwich Albion to musiało zaboleć, ale trener Tuchel jest przekonany, że może wyjść zespołowi na dobre. Na co dzień gramy w lidze, w której można przegrać 2-5 z drużyną walczącą o byty, co jak co, ale my wiemy, że do każdego spotkania trzeba podejść z pokorą. Również trener Sergio Conceição ostrzegał, że zraniona Chelsea może być dziś groźniejsza. Mimo dosyć niespodziewanej klęski ligowej, to The Blues nadal są na wyspach uważani za faworytów. Londyński Evening Standard podkreśla, w losowaniu ćwierćfinałów to właśnie na Porto najlepiej było trafić. Szczególnie, że Christian Pulisic i N'Golo Kanté obaj zostawili już za sobą niedawne problemy z kontuzjami. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Początek obu meczów o 21:00. We włoskiej Serie A trwa ciekawe spotkanie pomiędzy Juventusem a Napoli. Juve z Gianluigi Buffonem w bramce, Wojciech Szczęsny na ławce rezerwowych, a w środku pola Napoli Piotr Zieliński. Lider Inter Mediolan gra z Sassuolo. W naszych piłkarskich realiach trwa półfinał Pucharu Polski, Arka w Gdyni podejmuje Piasta Gliwice. Wciąż remis. Półfinały także w siatkarskiej plus lidze. By dostać się do finału trzeba wygrać 2 mecze. W parze Jastrzębskiego Węgla z Werwą Warszawa pierwsze spotkanie wygrał Jastrzębski, a w drugim meczu, który trwa w Warszawie, jest remis 1-1 w setach. 1-0 w meczach prowadzi także Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Dziś PGS Krabbeł-Chatów podejmie mistrza Polski u siebie i postara się odrobić straty i wyrównać. Początek meczu o 20:30. Kwadrans później zagrają w Lidze Mistrzów piłkarze ręczni Łomży Wiwe-Kielce. W meczu rewanżowym 1/8 finału w hali Legionów podejmą Nantes. W pierwszym meczu we Francji było 25-24 dla kieleckiego klubu. Trener Tawan Dujszebajew uważa, że to najważniejszy mecz sezonu. Ten mecz trwa 120 minut, a nie 60. Na przerwę mamy dobry, korzystny wynik dla nas, ale bardzo niebezpieczny. Przed nami jeszcze 60 minut bardzo trudnego spotkania przeciw bardzo, bardzo solidnego, mocnego i doświadczonego zespołu. Takie mecze nie są widowiskowe, może być są fajne, ale są bardzo nerwowe i gdzie oba dwóch zespołów chcą awansować do następnej rundy. Kolejny sport kilka minut po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc od -4 stopni na południowym wschodzie, miejscami w centrum, do +2 nad morzem. Najzimniej będzie na obszarach podgórskich, gdzie temperatura może spaść nawet do -7 stopni. W całym kraju przelotne opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł?

No mówiłam, że prawie z wanileczki, a tak naprawdę jak przyjrzałam utwory na dzisiaj przygotowane, to można by powiedzieć, że naprawdę tam namieszałam w wanileczce Piotra Barona i powyciągałam kilka płyt. Zresztą państwo sami chyba to ocenią. Czysta. Witaj rzeko wodobystra, tylko ty możesz zabrać moje serce. Możesz zabrać moje serce i dać mi na to miejsce rzeczny kamień. Pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. A gdy prośby tej nie możesz, a gdy prośby tej nie możesz spełnić dziś, w dłonie swoje weź mą głowę, moją głowę na swym miękkim połóż mnie. Tam jest ciepło, tam jest cicho, pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. Nie wiem gdzie. Zabierz rzeko moje serce. Zabierz rzeko moje serce i daj mi na to miejsce wielki kamień. Pewnie wtedy będę mógł już bez niej żyć. Poszła inną drogą. Breakout, co oczywiście na początek, to wiadomo, żeby nie Rolling Stonesi. Painted Black. I teraz sięgając do absolutnie wanizeczki Piotra Borona, ale również do moich szufladek, bo ustaliliśmy już dawno temu, że tam jest kilka albumów, które można by powiedzieć, że dzielimy. Między innymi prawie wszystkie albumy Led Zeppelin. Led Zeppelin dzisiaj się pojawi, ale to z pewnego wyjątkowego powodu, który za mniej więcej 7 minut państwu wyjaśnię.

When the Leaf Breaks i Led Zeppelin dla Państwa, ale też naprawdę z wielką, ogromną dedykacją z samego serca dla Piotra Barona, by szybko do nas tutaj wrócił, do Trójki na Myśliwiecką 357. Ja z przyjemnością oczywiście, Petrze, jak wiesz, trzy wymiary gitary za Ciebie poprowadzę w zastępstwie, ale dobrze by było, żebyś już tutaj z nami z powrotem był. I jak mówiłam, Led Zeppelin nie przez przypadek gdzieś się pojawiło. Wiadomo, że i z szufladki, i z walizeczki Piotra Barona, ale też z powodu utworu, który znalazłam dziś, który swoją premierę miał 3 tygodnie temu. Utworu, który Państwo bardzo dobrze znają, bo to jest Kaszmir, ale nie wiem, czy Państwo znają wykonanie Marcina Patrzałka, który już jest okrzyknięty wirtuozem gitary w wieku 21 lat. Za moment o nim opowiem więcej, na razie proszę się wsłuchać w to cudo, które wykonał tylko i wyłącznie na gitarze. Oj, Kaszmir na jednej gitarze, Kaszmir on one guitar, wersja Marcina. Marcin wszędzie reklamuje się jako Marcin, ale jeżeli Państwo by potrzebowali poszukać, a podejrzewam, że tak, to Marcin Patrzałek należy wpisać. Jest wszędzie, ma konto na YouTubie, ma konto na Facebooku, naprawdę należy go znaleźć i odszukać i zachwycić się. 21 lat, taki młody człowiek, a na warsztat już wziął muzykę Paganiniego, Chopina, Beethovena, Metallica, Master of Puppets, a w wieku 15 lat nagrał wersję swoją Toxicity, System of a Down na gitarę. jedną. Wszystkie dźwięki, proszę Państwa, które Państwo przed momentem słyszeli, to jest tylko i wyłącznie gitara, jego palce i stuki w tę gitarę. Mistrz, absolutny wirtuoz i do muzyki Marcina na pewno będziemy wracać, może nawet w czwartek po zachodzie słońca. Na razie jesteśmy w trzech wymiarach gitary. Bardzo ciepło. Raz jeszcze pozdrawiam Piotra. Wiem, że słucha i to Państwu chciałam przekazać, że Piotr jest z nami. Piotrze, to w takim razie dla Ciebie. Kasia First-Wojtkowska przyłapana na podśpiewywaniu pod nosem. Już dawno temu ustaliliśmy i to właśnie w rozmowie z Piotrem Baranem, że no nie może się obejść bez podśpiewywania pod nosem, jak się słucha Beatlesów. Z jednej strony, a z drugiej strony, jak już zagra się jeden utwór, to przecież trzeba wyciągnąć i zagrać też drugi. Thank you. The Beatles w trzech wymiarach gitary. Ostatnio Państwo mogli podsłuchać w Ciemnej Stronie Mocy i chyba też w Pozachodzie Słońca sięgałam po albumy Betty Lavette i tak je przesłuchiwałam ostatnio, że wyszło na to, że kilka utworów nam się nawet bardzo wpasowało w trzy wymiary gitary. Może nawet wszystkie trzy nam się dzisiaj zmieszczą. Joy Lucindy Williams, wydany przez Betty Lavette na albumie I've Got My Own Hell to Raise w 2005 roku. No i teraz, żeby nie zagadywać, a jednak, żeby nam się udało z trzech albumów Betty Lavette dzisiaj dla Państwa odtworzyć, to szybciutko. Mama's every word, gonna sing them out loud and conquer the world. All them faces on the pictures up there makes me remember when my table was bare. Living at my mama's house, taking food from my family's mouth before the money came. I was singing R&B back in '62 before you were born, and your mama too. I knew David Ruff when he was over, sleeping on my floor before we crossed over. All my friends on the Grammy show. I was stuck in Detroit trying to open doors. Record deals kept falling apart. One with Atlantic nearly broke my heart. Before the money came, I got a lot to say. So proud I was built this way. Some folks didn't see my worth, didn't know where I fit in. 40 years I kept on singing before the money started rolling in. If I got me a gig for 50 bucks, now I got all these big decisions to make. Never thought success would be hard to take. Shoes on my feet, more in the closet. Silk on my skin, more if I wanted. All these years I kept my style. I wouldn't cross over, so it took me a while before the money came. Cudowna i wspaniała Betty LaVette, absolutny soulowy głos i tu Before the Money Came, The Battle of Betty LaVette z albumu The Scene of the Crime z 2007 roku i szybciutko przenosimy się do albumu z 2012 roku, z którego zagram dla Państwa I'm Tired, a album nosił tytuł Thankful and Thoughtful. Please. loving, I know I ain't me. I'm tired of living up to what people expect of me. I know some people are different, I ain't that a grind, I hate. Wouldn't it be a drag if we were all the same? I ain't gonna try to bleed. Betty LaVette, I'm tired. Oj, napakowana dzisiaj ta walizeczka nasza muzycznie. Jeżeli państwo by szukali utworów, które się dzisiaj w trzech wymiarach wyjątkowych gitary pojawiły, to zapraszamy na naszą stronę polskieradio.pl. Tam zakładka trzy wymiary gitary i tam ta lista powinna zawisnąć po audycji. A my sięgamy po kolejny album i to będzie James Brown. What's going on? Tell me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got to know now. Ooh. I got to know. Play that, play it again, fellas. All right. You know it shows a groove when you got your girl and your paw got it in some dark spot. 2 miles away from the park, deep in the woods. And all of a sudden you try to be melancholy and sweet. And she frees up. Going to her ignorant man. But for somehow, some reason, you know you're probably knowing the young lady for a long time. You're going to school together. And you're probably still going to school together. You want to back up, but you just can't quit. You just can't quit. You want to leave, but something keep pulling you back. Ain't it nice? I don't like the rain as much as I like the dust dark thing, you understand? Down real low. I just can see the fellas now in ham. The fellas in ham, I know what they're doing. I just, Danny know what I'm talking about. Play it again, fellas. Play it sweet. Play it sweet and soft. Never Can Say Goodbye, James Brown. Utwór, który zamykał i wersję winylową, i wersję CD kompaktową tego albumu. There It Is, taki nosił tytuł album i został wydany w 72 roku i to był 33 album Jamesa Browna. Jakoś nigdy mi się wierzyć nie chce w te wszystkie liczby. A teraz sięgamy do księcia. 43 lata mijają od wydania jego debiutanckiego albumu For You, Prince. Just the same.